Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtüsüne bürünen Resulüm, gecenin bir kısmı hariç olmak üzere kalk. Gecenin yarısında. Yahut ondan biraz eksilt. Veyahut üzerine biraz artır. Kur'an'ı ağır ağır. Tane tane. Terfil üzere oku. Doğrusu biz sana ağır bir söz vahyedeceğiz. Şüphesiz ki gece kalkıp ibadet etmek daha tesirli ve o zaman okumak daha elverişlidir. Çünkü gündüz vakti seni uzun uzun alıkoyacak işler vardır. Rabbinin adını zikret ve her şeyi bırakıp yalnız ona yönel. O, doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse yalnız onu vekil tut, onun himayesine sığın, onların söylediklerine sabret ve güzelce onlardan ayrıl. Resulüm, nimet içinde olan o yalanlayıcıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Yanımızda onlar için ağır boyunduruklar ve cehennem var. Boğaza takılıp kalan bir yiyecekle acıklı bir azap var. O gün yer ve dağlar sarsılır. Dağlar dağılmış kum yığınına döner. Doğrusu biz Firavun'a bir peygamber gönderdiğimiz gibi, siz de hakkınızda şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Firavun o peygambere karşı gelmişti de, onu çok ağır bir yakalayışla yakalayıp cezalandırmıştık. Eğer inkar ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek olan o günden nasıl korunacaksınız? O günün şiddetinden gök yarılır. Allah'ın vaadi mutlaka yerine gelir. Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine varan bir yol tutar. Resulüm, şüphesiz Rabbin biliyor ki sen gecenin 1/3'ünden biraz eksik ve yarısında ve 1/3'ünde kalkıyorsun. Seninle beraber olanlardan bir taife de kalkıyorlar. Geceyi ve gündüz onun vakitlerini Allah takdir eder. O, sizin bunu sayamayacağınızı bildi de sizi affetti. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah bildi ki içinizden hastalar olacaktır. Diğerleri Allah'ın lütfunu arayarak yeryüzünde seyahat edecekler. Diğer bir kısmı da Allah yolunda savaşacaklar. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı kılın. Zekatı verin. Allah'a güzel ödünç takdiminde bulunun. Kendiniz için önden ne iyilik hazırlarsanız Allah katında onu hem daha üstün ve mükafatça daha büyük olmak üzere bulursunuz. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve merhamet edicidir.